बल जो ये जाने वाला है तो पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिले मासूम जो ये जाने वाला है ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है।